بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سورة الرعد کی مسألة ود توحید فی الدعاء کہ حاجتنا صرف و صرف دا اللہ تعالیٰ نوکواری لہو دعوت الحق صرف او صرف دا الله تعالی نه غواړي د بل چا نه دا وی د پاره دلائل ذکر کول دلائل عقلیه یو قسم دلائل مخکې بیان شو دا وی دلائل حاصلو چې خالق لكل شيء هو الله خالق لكل شيء هو الله دا هر یو سیس پیدا کول کې یک کی आवाज الله تعالی ده له دعوت الحق مهاجتون دا غنو غواړي اگر مدد کی په حاجتونو کې بل چا تر مدد شموایي د دې ځاینا دویم قسم دلائل ذکر کړي آیت نمبر 15 په لسمه پورې چې هغه تعلق د علم او د تصرف سره لري اول ذکر کړي عالم بكل شيء هو الله په هر څه باندې پویا الله تعالی دې دا وی مختلف جزئیات ذکر کړي الله یعلم ما تحمل كل انثى الله کویږي باغوان شوچت یو بار یې هر یو ماده وما تغيظ الارحام وما تزداد ما تحمل كل انثى ما کنروي او کماده ما هغه بچه شوچت یې هر یو ماده چره دې بغیره کیسې دي هغه نر دې او کماده ده او بیا نیک وخت دې که بدبخت دې ژوند دې پیدا کی کمل و پیدا کی دې هر سبا نه الله کويږي هغه سوره لقمان کې وای و یعلم ما فی الارحام و ما تغیظ الارحام و ما تزداد هوا واش کمای لړمونونا او بچی دانی و ما تزداد اواغ چه زیاد ایه کام این مران چه ده کم و اندامون و اله پیدا شی یه استرگو که فرقی یه لاسونو خو که فرقی یه غبونو که فرقی او و ما تزداد اواغ چه زیاد ایه چه کم ده کمدنو زیادی اندامون و اله اچان دامونه دامی اندازه نه سیواوی گوته دی کندنه سیواوی وما تزداد دیو وما تغیز الارحام اواغا چه کمی لڑمونونه یعنی ده کمی مدی والا پیدا شی وما تزداد اواغا چه زیادتیه چه ده زیادتی مدی پیدا شی یعنی زنی بی دنو هم یاشتو نمخ کی پیدا شی دشپاگو میاشتو نزیاد او دنو هم ناکم او ازن دا سی چی دنو هم یاشتو لسو نزیاد پیدا شی تر دو کالو پوری کم ناکم مدد حمل شپاگ میاشتی دا کده یو خز دوادو دیو جنه دوادو دشپاگو میاشتو ناکم شویو او داغه بچه او شو نو معلومی گی دا چه دا دا واده نمخ کسی کیسته و راختاره شو او چه کم جه کمدنو پرس که خاوند مر شو او د دو کالو نزیاد بچه پیدا شو دا رشتو کیسته دا بزور نیسا بیگی دا جه کمدنو سبل اقیسه دا شپاگ میاشت کم نا کم بوده دا او دو کال چی دی دا زیاد نا زیاد بوده دا حمل نا امام زاہر دا مور پا گیڑا گیڑیر وقت تیر کڑو وی جی پیدا شو یو غاقی امراوطلو او خاندلی ردی وجنه والا زحاک نم کی خود زحاک نمی والا کی خود دا شانت مسئلہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فیصلہ کڑی و آغاز اللہ سمیاشتو نزیاد بچے پیدا شو و خلاد و کالا بکی کمو دو کالو کی کمو نو عمر فیصلہ کولا چیدا چی کم دنو چرتا دا زنا ندی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو ورطاو فرمائل چې دې بچی د سوارو کا تر دواو کالو پورې هغه چې دوا کال پس پیدا شو نو هغه عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل فیصله کې غلطي محسوس کړه هغه د ماشوم پته لګېدل چې د مور ګېډه کې مودړې رښوې ده او دا د زوړ خاوند نه دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لولا معاذ لہلک عمر فمعاذ نہ عمر به بری فیصلہ غرق شوی شیعگانو تینا جوڑ کل لولا علی لہلک عمر دا روایت نشتے لولا علی والا روایت نشتا او روایت دا لولا معاذ نے فرطوی دا واقع با دیزه نقل کرده او هر یو سیز دا اللہ و تعالی سر پا اندازه ده دار یو سیز پلا اندازه ده نساعت کلی نکی گی و قدرتی نوی عالم الغیب پواد پا هر سبان پا هر پتو باننی پواد او پتو باننی ول و شهادت و بخکار او باننی الکبیر ریشان والم المتعال او چد مشابهت ده مخلوقنا مخلوق سرائس مشابهت نشتا سواب منکم من سر القول برابر دی پتاسم منکم ستاسنا آغسوک چه پتا کئی خبر آو من جا عربی او آغسوک چه تیزا ہوئی دی لرا او آغسوک چه اغوی پتی دن که دشپی و سارب من نهار او گرزی دن که بن نهار دورا دی کاب و کسو کی گرزی ساربون ګرځیدون کې کوڅه کې یا کوڅه کې رواني غرمه کې الله تعالی ته ټول معلوم دي او ساربون به نار او ګرځیدون کې بټه کند غرمه کې لهو مواقبات زامخ کې دلیل حاصل شو اول دلیلو هر شای مخالف هر شای مینه مخلوق اوس بیا ذکر کو هر شای معلم هر شای میده معلوم او ذکر کئی لہو مواقباتم بمین یادائی حافظ لکل شین هو اللہ حافظ لکل شین هو اللہ دا هر شای محافظ هر شای میده محفوظ لہو مواقباتم بمین یادائی آغی اللہ تعالی لردی یار دی انسان دا پار دی مواقبات و نمبر پران براتون کی فرشتی من بینی ادائی اولان دردنا و من خلفی اور اسکر دنا مواقبات و نمبر پر نمبر راجی یعنی در فرشتو ڈپٹے بدلی گی سہر راشی یا لارش مقام راشی داس ڈپٹے یہ بدلی گی زن کارون و ڈپٹے آغار اوزانه دی د زنی آغا سی روزه دی د زنی آغا هفتوار دی د زنی کارونو سالانه دی او د زنو چې کمدنو عمرن دی طول عمر کیا فرشتای او بز آغی پورا کاری او زی و رازی نمبر بردی اولان دیدن آرست دیدن کار سده یا فضونه ساتی دا فرشتی دلرا من امر اللہ دواجد حکم دا اللہ نا من سببیه دی بی امر اللہ دواجد حکم دا اللہ نا فرشتو و تا حکم اللہ و تا حکم کڑی فرشتی ساتی دا مصیبتونو نا دا بلاغانو نا دا چه کمدنو اللہ رب العزت آغا ساتی یا فضونه کدا حدیث کی راضی کدا حفاظت دا اللہ نوی دا حفاظت کون کی فرشتی نوی نو دی شیطانانو و پیریانو بلا انسان پوٹی پوٹی کڑے وی پوٹی پوٹی کڑے وی وی یا فضونه من امر اللہ ان اللہ قانون دا اللہ بنده بانده چه دا تکالیف راضی رده وجه داوی چه بنده قانون دا اللہ بدل کی دا ټول کائنات دا دا اللہ دا قانون خدمت کی او دا دا اللہ تابیده چه کلا انسان دا اللہ خلاف شروع کی دا کائنات و سروم بیا دشمنی کی یقینا اللہ تعالی نبد لئی ما آغه د خوشاله حالت به قوم چې په یو قوم باندې وي حتی تر دې پورې یو غیرو چې بدل کړي ما به حکمونه به انفسیم چې دی بدای باندې چې دی احکامات بدل کړي وای زاراد الله د فضواهم چې کله فرشتي حفاظت کوي بیا لا تکلیفونه ولې راځي دا عذابونه ولې راځي او دا تکلیفون اولی رازی و ایزا اراد اللہ آوکی چرادو کی اللہ دیو قوم بارکی دا تکلیف رسولو نشتر واپسی دا غیر پارا یعنی بیای فرشتی فرشتی نشی واپس کولی ناچه اللہ غواری نبیا خبر ختمی و مالا و من دونی او نشتر دیلارا من دونی دا اللہ نیلاوہ من وال سبچ کون کے مددگار هو الذي يريكم البرق دا تصرف دا الله کوي چې الله تعالی متصرف دی او کارساز دی او الله تعالی دا غزا يريكم البرق چې خیتا او سج کم نن او ثنا او برېخنا برېخنا درته کوي خوفا و ثما خوفا نفاره دی يرولو و ثما لومن خوفا یاریږي خلک چې برېښنا وویني نو ویریږي چې هسه نه د تندر راوغورځېږي وطمان او تمه وي چې الله رب العزت په باران کړي الله تعالی به چې کمدنو باران کړي یا خوفن خوفن للمسافر وطمان للمقیمین مسافر یاریږي چې یاره پورته تلل غواړي باران راوی او داغه دې کم دنو موقیم وی بالا و باران کی یاد رې خوفن للبال و طمعن للبال د پاره دې یاری د سنو او د تمه د سنو زنه تمه یو زنه خلق مختلف قسمې ته یو سړی دې کم دنو دو لورګانې دې یو لوری ورکړی وا نو خوخ کو زبانتای والالا او بل لوری زمیدار لا ورکړی وا مشره و یوی لور کرالار دې بټای والا کرا هغه وته بابا سوالو که چې الله ستکاري باران ونکي او شینی نو زما خاون دې خختی استی چې په خیر او عافیت باندې وچی شي کنه نو ما ته وی چې د سرو کړه بدل جوړو ما نو دوا کوا چو خدای اسمان شین کی مجھے زمیدار کرا بارا رہا اگر زمیداری کرا آگی واتای بابا سوال کواسا کالی دیر غنم کری دی خود اوچی دی چو خدای بارانو نا ٹیم پر ٹیمو کی چو اللہ رب العزت دا غنم پر خیر سنبال کی ما تایمین چو بوس خرس کما مطالعه کړه جوړو ما کړه و جوړو ما هغه غریب اسمان ته کتن نو زه انسان دی نو د زنو شین ته ضرورتي او د زنو باران ته سي ضرورتي نو خوفا للبار و طمعا للنار وایم شو صحاب الثقال او پورته کوي واریا د درانه درانه وایو سبح الرعد بحمدی دلیل نقلی د فرشتونا راد نمراد یا گلزار ده او یا فرشتی دی وایو سبح الرعد بحمدی او پاکی بیانی دا گلزار یا پراد پاکی بیانی الرعد رعد فرشتا سردستاین دا اللہ نا حدیث کے رازی چکل دا سے حالات ہوئی نی تک تور وریدی بریخناوی گلزاروی دا دواوائی سبحان من یصبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته اللهم لا تهلکنا بعذابک اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك سبحان من یصبح الرعد بحمده پاک یا غزاد چراغ فرشته پاکی بیانی والملائکت من خیفته او فرشته دو وجه دیاری دا اللہ نا اللہم لا تقتلنا بعذابک اللہ من قفل غضب موجنا ولا تهلکنا بعذابک او من قفل غضب مخطبا کوا وعافنا قبل ذالک دینا مخیرات اللہ عافیت نصیب کا او فرشتی دو وجد یرد اللہ نا ویرسل الرواح او رالو زی اللہ رب ویرسل او رالی جی اللہ رب رضت پس سوائقا تندرونا ویرسیبو بیانو رسید لراغ چاہتا چیرا دیو کی او دی جکندنو یجادلونا فی اللہ او دی دلیل ججادلونا باسونا کی پیوالی دا اللہ تعالیٰ کی دا اللہ رب العزت پیوالی کی فیوسیب ویان و رسی اللہ تعالیٰ دیلارا آغا چاہتا دا تندرون پا آغا چارا ہوا رئی چی دا اللہ ارادوی آو دیش گمدنو یجادلون فی اللہ دیشان جگڑی کی و باسونا کی دا اللہ پیوالی کی او آغا اللہ رد کلک طاقت والا محال طاقت یا محال عذب او آغا اللہ علیہ دا سخت سزا والا لہو دعوت اللہ نتیجہ پیراولا تفریح اکلا آغا اللہ علیہ بلن ویلشان و آکرام داد صفت ازا ترکیب توصیفی دے لہو دعوت اللہ آغا اللہ علیہ بلن ویلشان دا ترکیب ازایفی مانا دا ترکیب توصیفی دے لہو دعوت اللہ صرف آغا اللہ علیہ بلن مناسب یعنی سچی پکار اس دینال ٹکری ہے صحیح بلن آغا سر لائق دا تا اللہ بلن حق دا شا اللہ تا بحاجتن کرا مدد شوائے دا بلن حق دا دا مخلوق بلن آغا نا حق دا باطل دا ذکر پسی آیات پاخرہ کیوئی وما دعا الكافرین الا فی ظلال وما دعاء الكافرين الا في ضلال مخلوق بلنا تبالا هاغه الله لدا بلنا مناسب داغه الله بلنا او داغه رحمت کول مناسب دي والذين داغه سمجاول دبار یو مثال ذکر گئی چې څوک مخلوق رحمت کوي داغه یو مثال وي یو طریقه د مثال دا چه مخلوق را مدد کئی نو دی مثال لاسی دی لکه یو سڑه دی کوئی پا غاڑا تگه سڑه دی تگه او یو کوئی پا غاڑا او یاد سین پا غاڑا والاڑ دی او لاسونه او دکڑی دی داسی او دی اوبو تاوی و اوبو راشی و اوبو راشی و اوبو راشی و اوبو راشی دا اوبچی دی دا دا بلن اوری نا دا اوبه د دبلنه او رینا او د دخ لیل را رسیدل نشی. و دا غشان دی چه مشرک رامدد شوی یا پیرا بابا پنی کائشی یا لوی ازان پنی کائشی نو آغای ده ده بلن نه خبر ندی ناوری و همان دعایم غافلون ان تدوهم لا يسمعوا دعاكم. آغای ده بلن نه ناخبر دی بلن نه ناخبر دی آغای بلن ناوری او غیر رسیدل نشی غیر رسیدل نشی بالکل ورته نشی را رسیدل حاجت نشی پورا کوله. دا یو طریقه د مثالو دویمو باسط په معنا د قابض باندې باسط په معنا د قابض خوبه چی دینو دا نرمی دی دینا موٹه نڈکی دی موٹه دینا نڈکی دی نو دا تشمیر بیکار توکی لکدام بلن جکندنو بیکار دا لکه یو سڑه دو بونا موٹی ڈکی دا سی و دی فضول کار کئی او بیکار کار کئی و دا غشان تی چه غیر اللہ تر آمدت شوئی نو دے بیکار کار کئی چه دے لگیا دے دو بونا دا سی موٹی سکی ڈکی چه دا موٹی ڈکی دو بونا ڈکی گی نا ڈکی گی نو دا کشان تی چه غیر اللہ را مدد کئی نو دین چه کمدنو یو فضول کار کئی بیکار چه کمدنو کار کئی. درہم طریقہ دے مثال دادا چه دا علمان مراد شگو گل لسری شگی لگا سورہ نور کسی ہو چه او سڑه چه کندنو پسروشو کو بانده گمان دو گو کی دا سریشه که ده دستن ده نشی ماتا ولی دا غشان چه مخلوق تا اله ہوئی او مخلوق تا رامدد شوئی دا چه کندنو ده ده مثال لی لگه سروشو کو تا جوبو وی دا علمان مراد آغا سراب ده و سریشه گیری دا مثال چه ده و دا دا هر معبود من غیر الله ده دا هر معبود من غیر الله چار سکرا مدد کئی دا غیر دا مثال ده من دونی ہی عام راوڑه ده دانا چه دا بوتانیا ده لا استجیبون وون ده ورپسی او بوتنا نفی کول دا نفی دا منفی ده نفی دا منفی خلق نکئی اغه مخه ده دینه نفی دی نو دا چې څوک دی رامدد کوي اغه ټول مراد دی والذین یدون اوا کسان چرابلی دا الله نه والذین یدون من دونی اوا کسان چرابلی دا الله نه علاوه وقبول تیان شګور دی رما مولیوم مگر پشان دو دون کی دلا سنو خپلو یا پشان د موټی ډکون کی دو بونا یا قابض کفایه یا پشان د وګون کی د لاسونو خلو شګو غلطا او سترو شګو تا بیا بل وفاو د دې لپاره چور سیګی دا چې ګمنو دا او بو خلی د تا ما هوا او نې دا به بالغ رسیدل کی دتا و ما دعا الکافرین او نه دا بلنه د کافرانو یا یو ورته کافر وي چې دا د غیر الله دا ما فوق الاسباب حاجتونو کې سو غیر الله تر امداد شوی نو دا کافر دی او دوی مې هغه ته ضلال وي بیا سره برباد یعنی اس چې وی وباسي او نو دا بلل کافرانو مگر بیا سره وګمراهي کې بل قسم دلیل ذکر کړي دا هر چا یې موجود هر شی مې ساجد دا هر چای ما موجود هر شای من ساجد یواز اللہ تر آمدد شوائی او صرف اللہ علیہ وطالعہ تابداری کی آغسو کی باس مارنو کی دی او دمکہ کی دی تو اون و کرا افل طبیعت بانی و چکل اگیر شی یا کرہن تک پینی امور مراد دی و زلالوں بالخدوی والاسال او سوری ددائی بالغدوی ولا سال سبا و بیگا و انسان فی غور دل در کئی سور دل اللہ تابداری کئی او تا دل اللہ تابداری و نکڑا قل مر رب السماوات والارض حدیث آئینا درین باب دی صورت تی او بدی کی دلیل و امثیل راوڑی دلیل راوڑی چدار چاہن مربی ارش امید مربوبا المربی لکل شین هو اللہ تربیت کو ان کے ذیما حتا رامدت شبل چاہتا وائی وارتا ہوا ہے مر رب السماوات سوک دے مالک دا اسمان و دزمکی دی و غلشین وارتا ہوا ہے اللہ دا اسمان و دزمک و رب دے حتا بھی آبل چاہتا رامدت شوائی قولا فاستا غصو من دونی اولیاء زورن ذکر گئی سارد دے دلائلونا بیا آجت مخلوق اغیت زیموار وائل او حاجت پورا کون کی ورطا وائل داوڑی رسلم دینو ورطا وائی فتا خستو من دونی آئے تاسو جوڑ کر جوڑا وائی آئے جوڑ کری دی تاسو من دونی دا اللہ تعالیٰ نیلاوہ اولیاء انور مددگاران حاجت پورا کون کی کارسازان دا سے آجزان دی اولیاء وطوائی او دی دا سے لا یملکون لانفسهم واسن لری دفار دخل زاننو دفایدی اونو دو نقصان لری کولو اسم نشی کولی تا عجستا خدای وائی او عجستا اولیاء وائی قل علی استوی لاما والبصیر قل علی استوی لاما والبصیر دا مثالو نا ذکر گئی یو سڑیو اغه دا تیر دلایل نه فائدہ واغستا خپل عقیده برابر کړه او په حاجتونو کې صرف او صرف الله تعالی مدد شوی نو دا لیدون کې دې دیسه شو بصیر او بل دې چې تیر دلایل نه ځان سکو وړون کو او دې کمونو غیر الله تعالی مدد شوی نو دیسه شو اما استاد په معاشره کې چې یو بصیر وی او بل سوی آماوی دوار برابر وی نو لکا سنگا چه و ظاہری ظاہر کی محسوساتو کی رلون او لدون کی برابرو نو دک کشانتی پر روحانیاتو کی چه یو پو وحی بس روان دے او بل زان دو وحی نرون کرده یو توحیم منل دے او بل شرک بس روان دے دوار برابرو دا یو مثال حالی اصنوی لاما والبصیر آئے برابر دیرون دولی دن کے دویم مثال ام حال تستوی ظلمات و نور آیا برابر دی چکم دنو تیاری و رانا یو سڑے آغد لائل پری خودل او کل پا یو زیارت تکر اخری او کل بل زیارت پاندی او روان دی کل یو پا او کل بل پا واسی تو وایا آسی تو وایا دے پا تیارو کے دے تا پا معاشرہ کے باہر دشپی پا تکت و رتا پاکی کی یو سڑے بیٹری و سرنشتے رنا و سرنشتے آغا روان دے او بل سڑے دے و رنا کی تکندنس دے روان دے واسی تو آیا دا باہر یو تیارے کی یو رنا کی دوڑا برابر دی دا تیارہ والا دا ہزار ہاں خطرو سرد مخیدو دے چھ دے بچے کندنو یا کند دیتا ہو گردی یا بنالای تو غرزیگی یا په غل را پاسی یا په ټکر او خري یا په کندنو مار لړم لړلې پېښې پېښې د هزار خطرو سره سره دي مخته او رڼا والا د خطرو نه سدي بچته او فائدې حاصلون کړي نافع او زوار پیژني د ک شانتي وګوره یو سړی د کوفر او شرک کې دارنګ د قران د دلایلو نه خلاف روان دي دې په ظلمتونو کړي دے با تیارو کرے او بلے او سڑے قرآن رے نو ماکڑ دے او توحید ایمان لدے و در رنا را گستی دا نو دا دوالا برابر ندی لکا آگا زائری تیارو رنا والا نو برابر نو دام ندی برابر آمال تسلوی ظلمات و نور یا برابر دی شکم دنو تیاری او رنا آم جالو اللہ زورنا ذکر کئی بلا چه دا چه دم را مثالو نو بالی پوانا شوی او بیام تا غیر اللہ ترا مدد شوائی نو ولی دا چې ته چا ته را مدد شوای او چا ته د الوهیت صفت څخه ورکای نو د خالق دی را تخکاری داسې چې ته جوړته ته سوای خالق وای نو ځنې مخلوق چا پیدا کړی دی الله او ځنې د پیدا کړی دی نو تا باندې اوس ګړه وړه چې اوس د دغه مخلوق پکې کم دی او د الله هغه پکې کم دی نو ته په ځینو سیزونو کې بیا عادت را مدد څه کوي وای دا څه کوي خویا د الله نه علاوه بل څو خالق نشته نو چې خالق نشته نو الهه هم جعلوا لله یا ګرځېدې د الله لپاره داسې صدر چې هغه پیدایش کړل په شان پیدایش د الله نو ګډر شوی دی دا مخلوق په دی باندې په دې مشرکانو دا مخلوق څه شوی دی ګډوډ شوی دی دا غلطه ده نو قل ورته وا الله خالق کل شی الله تعالی دې پیدا کوم کدار یو شی بل خالص نشته نو الله خالق کل شی وهو الواحد القهار او آغا اللہ دیکی او زرور انزل من السماء ایمان او سالت او دیتون دابل مثال ذکر کئی دلیل اخلیومی او دی مثال پا طریقه راوڑی انزل من السماء ایمان یو طریقه دی مثال آغا دادا در طول آیات کریمه یو مثال لی یو مثال لی اول لی آیات کی چیسی دینو آغا وایو بیش دی سفارا ذکر کردنو آغا وایو اول مشبابیهی دا ممثل چکم نو جا ممثل بیهی دی او بیا مشبا وایو باران وی یعنی خشکی وی روڑا وی سوکڑا وی ناغی نرست سوشی باران نو باران سره چې کم دنو خړې اوبه ځکه چې ډېر وخت پس باران شي دا اوبه ډېرې خړې وي ځکه په ارضې جوړه شوی راته په دې ونوم ګردونه وي جوړې وي او خاور راو پرشي وي ګټانو باندې خاورې پرتی وي په ارضې نو خړې اوبه را روان شي او په دې خړې اوبو کې زګونه وي او بل مارانی لړمانانی ځکه هغوی هم ډېر وخت باران نه شوی نو هغوی په امه دي وایي باران ماران نشته ناڅاپه کې چې باران وشي جوړ په مخه کي دا ماران ماران هغه هم چې کندنو را په مخه کي په کندو کې وړه کنده کې لږې اوبه راشي او غټه کې ډېرې اوبه څه شي راشي ډېرې اوبه پکې راشي په هغه کندو کې بیا د کمدنو خړې اوبه وبایږي زګونه ګیلټ ها ختم شي هغه فائدمنې اوبه فائدمنې اوبه پاتې شي او په هغې اوبو کې د غرونو نه قیمتي کاڼي او قیمتي زیورات دام راوړلی شي دام څه کړی شي راوړلی شي خلک چې کمدنو بیا راوړي لږ تاوده را تودیه کي هغه شګې او ګیلټ کې څه شي لری شي هغه دی لری شي او بیا خلک په عزتمندو ځایونو باندې سکی لګی او غوګونو په پوزه نتکلک دی او په تنځی باندې دکت دی او په غاړه کې هار او لاکټ جوړی بیا خلک په عزتمندو ځایونو باندې کین دا غا شانتی چې کمال آتا کې مسئله نوی بیان شوی توحید نوی بیان شوی اولا دغوی شرکیات پی بدعات پی هر سوک پکی اختوی شی او دعائی لار شی او اغا جه کمدنو بیان سکی او کی بیانو کی او توحید دا مسئلہ جه کمدنو سکی بیان شی نو دا بیدین ملیان او ملحدین دا دی الحاد او دا شرک دا دوڑی راوچتی شی دوڑی سی شی راوچتی شی آغا اعتراضونا فاتوی خڑی و بو زنگونا آغا جه کمدنو راوچت شی آغا راوچت شی خڑی و بوی زارزار کتابونا برانی خبر بانده پوشو زاریله پسوی بوی لکه دمارانو دلالمانانو زاریله سبوی پسوی بوی او لگیا بوی آغبا چه کمدنو سوک پا پیو انداز پتور که سوک پا بل انداز سوک پا وی مشتغه ده ملحد ده سوک پا وی بیدینه ده سوک پا وی مذب نمانی سوک پا وی دا اولیاو دشمن ده دا با چه کمدنو سشی دا با شروع شی فاتوی باوی لگیا بای و خبر ادا دا چه اللہ و تعالی با تا محنتو کا نزن خلق باوی کشران باوی آغی با چه کمدنو دا مسئلہ زدکی سوک با طول زدکی سوک با لگ زدکی خستن آسا با چه کمدنو زین تا خبر سشی خوز شی آغی با چه کمدنو ودریگی او غیبا دا آغا مولیانو دا آغا فتوابازو دا آغی خلاب پا چه کم درسو کی شروع کی اللہ تعالی با تعالی عزت در کی ستاغ ملگرو لبا اللہ سور کی عزت ور کی او خلق بوم چه کم درنو پی عزتمند و زائنو بانی زائی کی پی عزتمند و زائنو پزڑکی بدل خلق زائی سکی در کی نو آغا اصل میشن آغا و پاتی شی پاکی او بو او دا خڑی او بو دا با چه کمدنو عرص ختم شی و جذبه بیڑی روی جذبه بیڑی روی ایسا شیخ ابراهیم اللہ و تعالی و فرمائل پی پلٹی پت پچکه سپین را گئی و خوری نور دین را گئی دا چه کمدنو سپینی پگڑای دا مولان و گورم خوال چه میراشی تشتر زگرو خیجی آغا با چه کمدنو ای سم نوی بیا اللہ تعالی و تعالی عزت در کی طالب اللہ تعالی عزت در کی و تکلیفونا و برداشت کئے سرو سپین تکلیف نا برداشت کئی تکلیفونا و برداشت کئے اللہ و کامیابی در کی دا طول آیات یو مثالو جو ایما طریقہ دادا شدا جے کمدنو دو مثالو ندی دو مثالو ندی دا فاحتمل السیل زبادر رابیه دا یو مثال لمائی دا ومن ما یوقیدون دا دویم مثال لناری فا اما الزبادو دا ردوارو مثالونو تتمبلا ردوارو مثالونو تتمبلا اول مثال لوبوده دو بو مثال لے آغا دا سی چه بارانو شی نو خڑی و برا شی نو دا خڑی و با دیری وی خڑی و بسی دیری وی و همیشه وی او سپینی و بلگی وی و دایی وی سوی دویم ناری مثال چه از سمندر کی سرو سپین کان کې درنګ کې سرو سپین ملاو شي هغه کاری ډیرو هغه ټول سرو سپینی آی کې ګټه وی آی کې ګیلټو وی پای کې شګه وی آج ورته ونی وی راستې نه راوی لشي هاتی لرشي آج کم زګ دے او چې کم چې کندنو آ ګیلټ پی هغه ته نس شي ودوړي هغه تم شي خو ډیر هغه ګیلټي اغه سره په کیسه وی کامی دا مثال نه دی چې کباتل یو ورځ دی ما او یو کال دی ما یو صدی دی ما لکه اوچت شي خکار شي نو په دې لوکا کې ګما چې دا په حق کوي دا په حق کوي په دې ډول مثالونو کې قدر مشترک دار دی چې په دې کې یو مفید دی او بل غیر دی مفید دوار مثالونو کی تک خڑ او با غیر مفید دی او سپینی او با مفید دی نافع او غیر نافع سرچی دی نو ها فائده من دی او زگ او گلت چه دی نو ها فائده من لده نو دک کشان دی حق نافع دی باطل غیر مفید دی او کسلک وقت دا باطل او چت کارشی دا مدو که که گا چې دې به همیشه سوي اوچتي دا خړې اوبه لګي سوي اوچتي وي خدایي وخت وي کم وي او سپینی اوبه ویخ کی وي خلګي وي او هغه پاتې شي ته د باطل په وختي طور غلبه باندې دوکا کیگا ما الله تعالی به غلبه ورکی چاله حق لره چاله حق لره به الله تعالی غلبه ورکی دغه شانتي سرو سپین کی ګیلر چې ګندنو ډیرو هغه په د پاسو او پاغه باندې دوکا کیگا پاغه دوکا کیگا ما پساتی استبرای الله تعالی فرمایل یو شاعر د بادشاہ دربار ته راغې ورته وی ما شعر جوړ کړل ما څه جوړ کړل شعر می جوړ کړل دربانچی وته وی څنګه شعر دې جوړ کړل ته ما ته وای چې زه بیا بادشاہ ته وایم هغه ته ما دا څه شعر جوړ کړل بازار رفتم خریدم ګنا قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار مړه غورته دا سن شعر دی دا سن شعر دی یوی غاره ته ګړلو کې غونډه کړي بل غاره ته پوره صورت ته دا څه کوي هغه ورته یاره بیا صورت خرابيږي وی دا وان ناس کې خیر کې سین چي دی هغه دې پکې ونه وي په چې وامه بیا قافیه خرابي بیا څه خرابېږي کافیه خرابېږي هغه لر بادشاہ ته ویره بار سوزګار خل غوند شهر راغله او دا څه شعر وای غوبل جوګی چې بادشاہ خواله ده پاتې ویره والله ده راواله تم په پاسکو راواله وای هغه چې لار بادشاہ ته کینه هغه څه کته غونته کې ځای کې کینه بادشاہ په تخت ناشته بادشاہ ته وی تاسو شعر جوړ کړل هغه دا څه وکتل ما شیر دا جوړ کړل چې نمارا ذلت و ان ترا ادبی کې وصف قل هو الله زیر ابي لهبي وینمارا ذلت و ان ترا ادبی چې تبر ناس یو زکات ناس ما نو پدی کې زما ذلت نشته او ساو چتواله وزکا کې وصف قل هو الله زیر ابي لهبي دغه قران کریم کی صورت ہے لا امخ کے دے تبت یدا ابی لا اغبر علی کلے قل اللہ احد قتل کلے بادشاہ شرمندہ شو پدی با نمکے گا چگینی نو حق باطل یو لگ وقت شو اوچت شو گین دے با ہمیشہ سوی اوچت وی نا نا دے با ختم شی رارتاو بشی او تباو پدی پوش ہوئی دو مثالو نو ستمہ دوارو فاما زبد فيذهب جفا چکم غیر مفید دے زبد دی ابو کی او کپچو کی دی سرو کی آبا ختم شی فاما ما ينفع الناس فيمكث في الارض او نافع چیزن آغا پزمک کسی شی آغا پاتی شی غیر مفید ختم او نافع شی دوین پدې کې دویمه طریقه دا ده چې دا د معبود باطل او د معبود حق مثال ده د معبود حق مثال د نافع ابو او د سرو زرو ده صحیح او د معبود باطل مثال د خړو ابو د زګ او د ګیلټو ده دا ختمې دواله ده د معبود حق چې ده هغه باقی ده او معبود باطل فانی ده دا جواهر کې چې قرآن رحم الله علیه پدی که درمه طریقه آغا دادا چی در دو کسم علیمه می نیسال دی دو کسم علیمه می نیسال دی ده یو کسم علیم آغا مثال چه کمدنو ده عبوی و ده باران اگر دی یو زی بل زی بیانو نگی اور بیم چی ده مثال آغا ده درگر دی چاغه ناسی او کالی جوړي اپا ځای ناسی او څه جوړي او کال زرګر لکه لک راځي زرګر چاپسي نه دي زرګر چاپسي نه دي دار ازوال قسم عالمانو مثال دی اول قسم دعوت چلای نو باران شاه انزل من السماء ماء باران وریږي هغه څنګه نو بیانونه کوي سوک لک خبر از دکی سوک دیر از دکی فسالت اودیتم بی قداری ها ار زلکی لگ از تاکی لگ خبر راشی چاکی دیر راشی در سنو که سوک طول زکی سوک یوا خبر از دکی سوک صرف لفظی ترجمه از دکی سوک یوا نیم خبر از دکی فسالت اودیتم بی قداری ها فاعتا مل سیل زمان را لیا ها بیانون کئی ورطره اعتراضونم شروع شی خدا آغا اعتراضونو وقت لگوی آغا باران تا پس نقصان کدا دوری راو چدی شی ارسو آغی تا پس نقصان نرسی گی شیشه کے گر میں بیٹ کے پتر ہی پینکتے دیوار آہنی پہ ہما قطو دیکھئے آغا پس خرابی کی نا سیدہ نو دا غم فائدہ دا دویم قسم عالم دے آپ ازائی ناس پی ازائی ناس پی اغل تاریبان راضی او دا یو یو نچه کبننو کالی جوڑی سرزر تسکی جوڑی خلاکا تکلیف پرداشت کولی دکا ستکی راغست تکا تکا او ووری تکالیف پچه کبننو سکای برداشت کئی تکالیف برداشت کئی او آغا چه کبننو دا یو یو تعلیم نا آغا کالی جوڑی تدوارو تتمہ دارستانا شوار کذا من مایو اما زبد و فیض زب و جفا آندر من السماعی وارید وریز نبارا نو بایگی کندی یک قدر آپ اخبالان دا زبان دی فاتم الاسل زبد الرابیا نو چت کی چپا زبد الرابیا زگ چکم دنو زبد زگ رابیا پورتا اوچت وای ما یو کې دونا او دا غنا چې دی یې بلې او دې یو ګرمایې علي غل را پور کې ابتغاء الیاتن د بار د لټول وکالو د بار د لټول وکالي او متاین یا سامان زبد مشلو زغوی دا غي عمره ګړډون پکېوی دارنګ بیان الله او باطل غار چې زغوی نو ختم شي وچ ختم شي هم آمائن فوننات اوار چه آغی چه فائده ورکی خلق الارم ویم کسو برا فاتش بزماکی دکترنگی بیانی اللہ تعالی مثالونا للذین استجابو اوز چه کمدنو نتائج او گورا مثال لیولی دو نوز چه کمدنو نصدقا او گورا نتائج دپارده کسانو چه قبولی او کرده پارده خفل رب خل حسنا جنت تی چا دا مسله ومان لا له خدا او تعالی هوا که سان چې قبولتيانو کړه دا غو د پاره یعنی له خدا او تعالی او نه مانو او هغه حاجتونو کې غیر الله تر امدد شوی الله وان الله سوید دې د پاره چې بسم الله کې ټول وهمسله ما او دا هغه امر سره د دین الله صداوبې مخامخه جرمانه کې ور کې دی لاره اولایک لهم سوء حساب ذ سورت مائده آیات کو سراوالے ما تقبل منهم دعوتنا قبول اولئک لهم سوء الحساب داخلت ذیل رفض حساب دے ناکار حساب یعنی حساب کتاب کے وہ پریشان کن حالات پدرش او زہر دی جانم دے او بے سلم آگ او بد زہر دوارتلو بد بستر دار افا من یعلم انما انزل الیک دا دې کمندنو مخکې د نتایجو فرق ذکر کو اوس دا قائدو فرق ذکر کړي وجه دا و چې یو دلیل قران او بل قران نړوندو او قران کریم نړوندو نو برابر نه دي نو آیا وسو چې اپویږي چې خپل نه هغه کتاب یا غداوا الہو دعوت لك ناظر کل شیطار در طرف در افتانا بلکل حق دا کمن ہوا امانو دی پشاند آغا چاچه غردون دی دی مسالینا اور دی کتاب نردون دی یقینا نصیحت قبل اقل من اللذین اسے اعمال ذکر گئی اعمال اغیر ذکر گئی تقابل لے آگسان یوفونا بیاد اللہ چپورا والکی پلوز دا اللہ بانے پواد دا اللہ او نما ته یواده تفصیل دی وادو شوه دی والذین آکسانی سنون ما امر الله چاغی پالی او ادا کوي هغه چې حکم کړی الله په هغه باندې جوړې پالل شي او ادا دکړې شي او یریږي در خپل نام ويخافون سوء الحساب او یریږي د بد حساب نه ويخشون ربهم او یریږي چې کوم دنو خشیت هغه یری ته وایي چې سره د تعظیم د مخشیان وي چې د چا نه یریږي نو په زړه کې د هغه تعظیم وي نفس خوف د شیطانو مو چې هغه ویلي چې نه اخاف الله ور سره زړه کې تعظیم پکار دی او هغه کسان صبرو چې هغه کلک دي په احکاماتو باندې ټینګ دي په دین باندې کلک دي ابتغاء وجه ربهم فرض لټول در زامن تیار در دي واقام الصلاه او درې موږ لرا او لګي دا غنا څور کړی می دي لرا سر روانانی په پټا په خار باندې ويدرون بالحسنه السيئه يومنا او د فقهي په توحید باندې شرک لرا دیما و سنت باندې بدعت لرا دیما پنه کای باندې ګنا لرا یعنی چې ګناه کیږي نور پسې نیکی وکي توبه وباسي او نیک اعمال وکي چې هغه خړه د زړی هغه تورواله د زړی ختم شي. نبی علیہ السلام فرمایلی ګناه پسې نیکی ولګاوا چې دا ګناه دا نیکی دا ګناه ختم کی نیکی دا ګناه ختم کی و گناہ پسی ده نیکای توفیق ملاوی دل دادن ایک بختای نخدا او پا گناہ پسی ده گناہ توفیق او گناہ کول داد بدبختای نخدا ده نیکو تسلسل داد قبولیت نخدا شیوی نیکای پسی بل نیکی توفیق ملاو شی معلوم اشو جامخینه قبول اشو دا بل پیدا کرد دا بل پیدا کرد او چې نیکه بسی هغه دی ګناه وکړو نو دا خطرناک خبره ده. دا چې کمندنو خطرناک ده. او چې ګناه بسی نیکی وکړه دا نیک بختی ده. او ګناه بسی ګناه ډیر خطرناک دی. دا ډیر خطرناک دی. نو دا د فکې دی په نیکه باندې ګناه لره چې ګناه دی وکړو ورپسې نیکی ډیر وکړه چا غا تورواله د ګناه ختم شي او خړواله د ګناه څه شي ها ختم شي بل او د فقای دی په خو اخلاق او بد لرا څوک ته کنزلو کی دې په جواب کې کنزل نه کړي په جواب کې چکندرو کنزل نه کړي وایدرونا بلا سنات السیئه او د فقای دی بلا سنات پنے کو اخلاق و بانے بادو لرا اولائے کلو مقبتدار دا خلق چرے نو دی لرا انجام دی دی دار انجام دا آخرت دار آخرت جنات و ابنین اغس شیرے باغونا دا نعمتونو یاد کلونا چه دن بشری دیتا او آغسو کبدن نشی چه درست آقی دے اوڑی دا پلارانو دا دینا و دا بیبیانو دا دینا او دا اولادونو دا دینا را درې پښته بولا الله دنه کی جنت ته مشران پلاران چې د سره امرسته کړي واده ته ته ادب ور کړو دل واځوا دي دغه چې کندنو بیبي ملګری چې د سره امرسته کړي و رونا خپل دي چې د سره په دې عقیده کې ملګری اور دا تاون او مدد کړو و ذریاتهم کشر طبقه چا اولاد دې دارته د خوشاله تکمیل لپاره چرته خوشالي کامل شي په آخرت کې وال ملائکه يدخلون عليهم او فرشتي بدن نکیږي په دیوار په هر ور په هر دروازه سلام علیکم سلامتی او تاسو د واجب د صبر تاسو نه فنه مقبدار دیو نن څخه ستاسو انجام د اخرت مقابل وګورئ او هغه کسان چې ماته لو الله من بعد میثاقه فاز مضبوطی ادا غنا او یقون ما امر الله او کڅکېری هغه رشتي چې پالل حکم کړی الله باندې باندې صلاة داری او پالل شي او روانه کی بزما کی بی دینه خوری دا خلق دیر لعنت ته ولهم سوددار او دیر بد انجام الله یبسط الرزق لمن یشاء سلورم باب در دی زینا او بدی کی دلیل راوڑو لار چای مرازق هر شی می ده مرزوق نوڑا یا چال زور کم اللہ رب العزت فراخ کی گزائر راد پر را وچا چیرا دیم کی ویاق دیرو تن گئی وفرحو بالحیات دنیا او خوشحال دی مطمئن دی پری جوان لن بل پری دنیا بانی دی لگیا دی مطمئن دی لگا وفرحو بالحیات دنیا او خوشحال کی دی پری جوان لن باندی او نا دا جوان معمولی کو بدل آخرت کی فی الاخرت ایلی بالنسبت ایل الاخرت فبالد آخرت کی اللہ مطا مگر معمولی سکا معمولی جے کمدنو سکا دا تا دائمی شیپرے خودو او معمولی سس پسیشوی معمولی بسی روانے قلو ارتوا ان اللہ اغل من یشاو ویقول اللذین زورنا سم رفقلی دلائل بیان شو سرد دے نبیان دے چه کمدنو سرد دینا دے لگیا دے و موجزی غواری و دے بانے دے قناعت نکی شرازم رلوی لوی دلائل خولی بیان شو ووا یا کسان چه کفر کرده لولا انزل آلے آیت من ربی قول نشنا دل آلے پس بانے نخازم اندخ وخی تطرف در عبد زنان و توا یقین اللہ تعالی غلط یا غچالا چه راده او کی او احدایت ورکی دیلے حدثان پا طرف آغا چاہتا شرا گرزی اللہ تا من اناب شغر آگرزی اللہ تا ار آگرزی دن کی سوک تھی اللہ دین آمنو آگا سانچ ایمان راوڑے دے وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ او سڑی کی مطمئن کی گری زرنا دے ویاد اولو دا اللہ تعالیٰ بانے آر دے کچھ اللہ یاد کینو مطمئنی دل تا یو بذکر الله له دعوت الاق چې مصیبتونو کې الله تعالی مدد شووي زړه به مطمئنی او چې غیر الله تعالی مدد شووي زړه کې وره ترددی الله سره الله یادول سره اطمینان نصیب کیږي نو بذکر الله دویم ذکر قران کریم دی د خوبونو ته قصو ته منگڑت و روایات ہوتا اغیر توجہ نہ گئی بلکہ دے مطمئن نے بذکر اللہ نا اللہ تعالیٰ پہ یاد باندے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ خبردار نا اللہ تعالیٰ پہ یاد نا اللہ پہ کتاب باندے سڑی کی سنونا دا یو نور دی او روح چې کمنو دا هم نور دی نو چې د دې نور د نور سره میلاپ راشي دا قلب مطمئن شي ځکه دا قلب هم یو نور دی دا زړه چې دی دا روح چې دی دا یو نور دی او قرآن هم یو څه دی نور دی نو چې نور د نور سره میلاپ راشي نو څه شی شي مطمئن شي بشارت ذکر کړي هغه کسان چې ایمان لري فدی مسلا چلاہو دعوت الاق وامل سوالیات او کینے کملونا دا مسلا بیانی او حاجتنونا اللہ رب العزت نغواری عامل سوالیات توبا لهم خوشحالی دا دی لرا یا پا جنت کی او او ندا توبا لهم خوشحالی دا دی لرا پا حسنوان او خیصد دا ورطلو دے ازالک ارسلنا کفی امت تسلی دا آئی تا کدی نمانی ندی منی ستاکار بیان دی کذالک ارسلنا کا قابل بیان الکمال کذالک داکرانگی بیان را لگلمی توفی امتین پدا سی وڈا لکی چیاقینن تیر شرید مخیر دینا دیر ڈالی سلمی را لگلی لتتلو علیہم اللذی ندی دپارا چیتا بیان کی دیتا لتتلو علیہم اللذی ادید پارا چیتا بیان کی دیتا مولانا سندی رحم اللہ تعالی یوزائی کی ذکر کی وید تلاوت نمورات آغا لستلوی چیاغی کی داغی نرستو اوریدون کی سراسو سوچ و فکر پیدا شی سوچ و فکر او احساس پیدا شی آغای تا تلاوت پیدا کی تلاوت تل والبدیو نو چی بیانون کی بیانو کو او اوریدون کی سر سوچ و احساس پیدا شو ودا تلاوت تی لتتلو علیهم اللذی یعنی پدا سی انداز بیانول چی اوریدون کو سر سی فکر و احساس شی پیدا شی سو سوچ ور سر را بیدار شی باقی تا چی کندنو تلاوت وی لتتلو علیهم اللذی اوحینا الیک دا دید پارا چی تا بیان کی دیتا آغا او حینا الیک ما وحی کڑی اتا تا دا دی صورت مطابق لہو دعوت الحق نور دا دید اینا برا کرنو طول قرآن دی او دی انکار کی دی مہربان بادشانا یعنی دا غدا نعمتونو نا قدری کی دا رحمان دا رحمتونو نا قدری کی غیر اللہ تا رامدت شے ہوئی رامدت شے غیر اللہ تا ہوئی ورطا ہوا یا غاللہ دا رب زمان لا الہ الا ہو نشتہ دا لائق دا بندگئے نتیجہ دا دلائل ویراؤڑا کدی انکار کئی نو کئی با لا الہ الا ہو نشتہ دا لائق دا بندگئے او لائق دا رامدت شا اللہ ہو مگر یو اللہ دے علی توکل تو پاگ اللہ ازان سپارم ویلہ مطاب اواغ اللہ تا دی وطل زمان زمان وطل اغتا دی ولو ان قرآن سویرت بیل جبال دا زورنا ذکر کئی انکار دا قرآن باندی دی موجزات غواڑی موجزات غواڑی خو کدی لا موجزات راشی نو دی ایمان نروڑی که موجزات راشی بیاو نو دی دکندنو سن نروڑی دا آیات کریمه یو مانا ولو ان قرآن او کشی دا قرآن مجید چه روان کلیشی بدا قرونا او یا چه کم دنو کٹ کلیشی بدا بان ازمکا یعنی اگده پاسله پتویشی او کلی ما به حلماوتا او یا گویا کلیشی بدی مڑی لما آمنو لما آمنو نویاو دی ایمان نروڑی بیاں دے کمدنو دے ایمان نروڑی لگا سورة الانام 111 نمبر آیات کی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شئن قبلم ما کانو لیؤمنو ما کانو لیؤمنو نو کدی تدار سوشیوں دے قرآن پا ذریعہ دا موجزے راشی گرونا بیس شی روان شی او پا یو آیات پانے سڑے پا یو سیکنڈ کی کرا چاہتا امریکی تو رسی خود تیاد بیلار یعنی اگدا فاصلہ پی چویکڑے شی یا پی مڑی گویا شی مڑی بیس شی گویا شی نلما آمنو دی بیام سن روڑی دیو مانا دیو مانا دادا لو ان قرآنن کوی د یو لستلو کتاب دی دا معجزې غواړي نو که یو د لستلو کتاب داسې وی چې په هغه دا کارونه کېدلی نو په دې قرآن به هم شوي وی خو تیر هدایت ته راغلی وي نو دا هم سله راغلی دی دسه غرونو روانولو له خو نه راغلی او دی مړي ژوندي کولو له خو نه راغلی دی د هدایت دپاره راغلی دی نو که تیرو کتابونو باندې دا کارونه کېدی نو پته به هم شوي لکه عرب وایي لو طارزو حافر لطارت که چرته کې د خپړو والا د سو والا څیزو دا الوتلی زما د اسب هم څه شوی وی الوتلی وی خو هغې هم نه دی الوتلي په ځمکه باندې ګرځېدل نو زما اسب په ځمکه څه کېږي نو که چرته کې په تیرو کتابونو دا معجزې ښکاره کېدلی نو په دې قرآن به هم څه شوی وی خو هغه هم هدایت لور دا هم چاله دی درم ولو ان قرانا او كويد الاسلو كتاب دل دا تمثيل له د جبال نه مراد د غرونو په شان کلک کافر د ارض نه مراد د زړه زمکا کل ما به الموتانا روحانی مړی او روحانی اشخاص کچر دا قرآن کریم داسی وی چه پا دبانی دا غرب شانت کافر آغا چه کمدنو روان شی او اغی خبر او منی یعنی خپل ځای بدل کی او خپل عقیده سکی بدل کی او دارنگی د زړه زمکه په فتح شي قطعت بهل د زړه زمکه په فتح شي او کل ما به الموت یا د کمنو مړه اقوام او مړه اشخاص په دی باندې گویا شي او غیر اپاسي او غیر کې احساس بیدار شي هر کې احساس بیدار شي نوکو قرآن کریم داسی که یو قرآن داسی گی لکان هادا هو القرآن که دلستو یو کتاب که دا کمالات پراتی وی دا کمالات پچا که پراتی وی پا قرآن که پراتی وی چه دا غرون و غند کافر آغا به مسلمانان شو او قد تیاد بیلار زمکی به فتح شوی دزل زمکی به سشوی یا قد تیاد بیلار چه کم تحریک بادشایانو په سوونو کلونو کې نشو چلاولے آغا پیغمبر پا لکس تات کیو چلا پا تیس سال کی ایر لویا فاصله پیسو شو تالان دشو قد تیاد به الارض لویا فاصله چه کم کار پیران کم کار لیڈران آغا پا مدو کی نشی کولے من نبی علیہ السلام و قرآن پا تیس سال کیو پتنج سال کې قوت یاد ویلر مړ قوم عرب هغه کې احساس پیدا طریقو ولا نو تمړو هغه الله رب العزت په دې قران بیدار کړ بیا هم تاسو دا قران نه باندې بیا لم ناراضي خوالا بل الله الامر جميعا بلکې الله تعالی له اختیار ټول اختیارات د الله دی بل الله الامر جميعا نمنی نومنی اختیارات دا الله رستا کار بیان دی بس تو بیان کوا افلم یس الذین آینه د معلومه کړه کسان چې مان راوړل دي الله انشاء الله او اراده وکړي الله تعالی خامخایدات څخه خلق ته ټول ته حضور باندې ولکن یبلوکم فیما ولا یزال الذین کفروا او همیشه بیا کسان چې کفر کړه چې رسیګ بده تا نوځ داغنا چې کړي دي کاریاتون یو څنګه اونځه آزاد چړي وګونه او مازوبه وکړنګي یا وراشي قریبن نزيد کورونه دیتا حتا تر دې پورې آتی او عبد الله شراشي لو ځ الله کله لازم سنات عذابونه به تر ازي خو بیا مکمل استیصال رستو راشي یقین الله رب العزت خلاف نګي دوا دې خپلې تسلی دا آئی تا یاقینا ٹوکی کڑشیوی پڑی رو پیغمبرانو پورستانا مخی و داما میں اکڑا آگا کسانو تا چکو پر اکڑاو محلت نور کڑاو آگا کسانو تا چکو پر اکڑاو بیامی اونی والدی لارا وکی بکانا اقام سرنگ شو عذاب می آفا من وقائی منالا کلی نفسین آگا سوکو شاگوی دی دانا پینزم باب پدی کی دلیل راوڑی دار شایم نگران دار شابانی عالم او حاضر او ناظر زیم فلہو دعوت الحق آیا آغازات شاگوی ساتھ ان کے والار قائمون نگرانی کو ان کے یا قائمون مدبرون یا قائمون عالمون حاضر ناظر والار پسر والار بھی دار باندہ دماغ کا سبت قاوی چکڑی بھی مکمن ہوا لے سکتا لکا آیده بشان دا آغا چاچه اغدا سینوی عاجز وی غیر عالم وی حاضر ناظر نمی نورا مدد سچا تاویل بکار دی آغا ذاتا چه آغا عالم نی او حاضر او نا زورا نا ذکر کئی چه تاسو لوی اللہ پر خود دغیر غلامان شوی او گرزی دی دکمنا اللہ لرا شریکانوی صدار و تووای سموهم تاسو صفت بیان کئی دی کارتا بیو خوی چه کمال بیان کی تاسو اخیر دست دو وجه ندادی دغا بیان راجت حاجتون و تا غواړی شریکان کوئی عام تو نبیونو بلکه دی خبری آیت تاسو خبروی اللہ تعالی لرب ما فاغ معبود باطل فاغ سفارشی فاغ حاجت پاندی لا یعلمو چلا ترین معلوم پزما کی ام بظاہر من القول یا بسر سرید بینانا بی دلیل لگی آئی بلکه خیست نکلشو دی آکستان تا چکو فرکڑا دی مکروهم دا غلط خبری دی مکروم فریب او چل دی و سدوان سبیل او بند کری شدید لارینا و من یزلل اللہ او آغا سوک چه غلطی که اللہ تعالی فمالو منات منشتر دد پار سوک دیت ورکو انکه فمالو منات منشتر دد پار سوک دیت ورکو انکه یار ایراوڑا چه بیدلیل لگیاری و غیر اللہ تر آمدت شوی دیل را عذاب دی پتیجون معمولی کی ولا عذاب الاخرت اشق او خامخ عذاب الاخرت اگر سخت او نو وی دی لرا الله تعالی نو سبچ کو انکه بشارت منن کو دا مثل الجنت التي وعد المتقون صفات جنت هاغه وعد المتقون شیبا لو ذکر شوه ده هاغه خلق سرا ځان بچ کې شرک نام بهي کې بلا نه دا غنه سندو نا او کول وعده من وذلوا خوندونه د ریبا همیشه وی او آرامی تلک او قبل لذین اتقا داری انجام داوی کسانو چه زانی بچ کرده ده شرک نام و او قبل کافرین النار او انجام ده کافرانو ورده واللذین آتنا هم الكتاب دلیل نقلی راوڑو نقلی دلیل ذکر گئی یواز دانه چه اقل او گورا تیر کتابونا اغیم دا خبر من اللہ او هغه کسان چې ورکړ مې دی لره کتاب یا فرحونه باندې لیکه خوشحالي کی باغوان چې نازل کړی شي تا تا و من الاحزاب او سره د ډلو ناغري ان کې رو بازو چې هغه انکار کوي یوې نیمه مسلې نه ټول نه انکار نه کوي او یوې نیمه نه کوي د دې صورت مطابق یوې نیمه صدا له دعوت یعنی دا مسله نه مني منځ یې اومني زکات یې اومني قانون یې اومني خدا نه مني شهادتونو کې یو الله را مدد کا او غلامی صرف صرف د چاو کا دای نه منی په تور دې دې نه منی کنه نو نتیجه د دلایل او دلیل وحی ورته وا انما امرتو یقینا حکم کړی شوی د ماتا ان اعبد الله دا چې د کوم نه عبادت کوم د الله انما امرتو یقینا حکم کړی شوی د ماتا چې د عبادت کوم د یو الله بدل د عبادت دې صورت کې عبادت ذکر دی له دعوت دوای عبادت دی انا عبد الله چې زه عبادت کوم یکي وارد الله حاجتونه به आवाज دا غنه غواړم ولا شرک به او صدار ونه جوړم دا سره از بلا اغه الله ته زرا بلم ویله ما اغه الله ته ورتل زما دلیل وحی وکذالک انزلنا او ذکرنګ نازل کلمې په دې مساله انزلنا و نازل کرمه دیل را فیصله پا عربائی کی واضح حجبه کی فیصله دا حکمان عربیه فیصله پا عربائی کی دا فیصله قرآن کردی دا چلہ دعوت الحق آغی اللہ لذا بلن در اشان و آغا کرام داد حکمان دا فیصله کن کتاب دے او دا دا حکومت کتاب اللہ را لگل دے دا آئینی دستور قانون دے والا ان تباد عوام او که روان شي په خپل طبیعتونو د غیبانې خپل طبیعتونه څه دي یو احکام منسوخه او دویم احکام موضوعه یا به منسوخ کتاب پس روان شي او یا د ځان نه جوړ کړی شوي قوانینو پس شوي روان شي قوانین موضوعه د ځان نه د قوانین جوړ کړی او په هغه پس روان شي بعد ما جا کمن علم پس دینا چراغلی تا تا دلیل علم راغی مالکا نبوی تعالی من الله الله تعالی دا عذاب نامی ولیم سوک دوست ولا واقع و نبچ کونکے یر جی منگ منو آخیری باب پا جواب دا شبات ہوتی یر منگ منو و توم چه کمدنو پیغمباری توائی چه دا پیغمباری نستا چه دا بی بی داو اولاد دی دیو بی بی داو اولاد دی دی جواب او یقینا را لگلی میو پیغمبر آستان مخی و جالنا لهم ازواج و ذریه او گرزولی میو دید پارا بی بیان اولاد ازواج و ذریه بی بیان و ذریه اولاد یار تک تزا نمونگ لیو موجزه راولا زمونگ خواخی فرمایشی موجزه راولا جواب و ما کان رسول او نیلائق او نشته اختیار دیس که پیغمبر چراولی موجزه مگر پی جازت دا اللہ یه رچی منگ نمانو او تا حق پیغمبری او دا اللہ پیغمبری اچھا دا اللہ را لگلے او منگ دا اللہ دا پیغمبر نمانو او پا منگ شین اسمان چلا کولی نرا گرزی منگ دی غر کی بیا کرا خوچی منگ نتبا کی معلومی کی دا چی تا پیغمبر تا پیغمبر نی جواب لیکن لیا جالیم کتاب لکل اجل کتاب د پار د هر یوې نیټې لیکلې دار سنټه دا جذبات او کار نه دا قانون کار دی دا الله رب ال عزت قوانين دي ها قوانين مثال ورم سوال یارا چې کله موږ لا آزاد لیکلې وي د بیا زموږ ایمان دراوړلو څه فائدہ کوم له لیکلې څه فائدہ بیا او کني لیکل نه څه هم ناراضي اسی بومو جواب یام اللہ ما عشاء و یثبت روانی اللہ غشی را دیو کیو پاتی کئیے وائند ام الكتاب آغی اللہ تعالی سر حسل لکتاب ام الكتاب دا تقدیر مبرم دی او یام اللہ ما عشاء و یثبت دا تقدیر معلق دی دا تقدیر معلق دی مبرم الله رب العزت اٹل په سره لیکلی وی چر دې باندې عمر چې دې داش په تا کال لري فرض کړ بس دې لیکلی اټل د دې اچا ته علم نشته نه فرشتو ته اچا تر دې علم هغه عنده تعالی سره چې فرشتو له ور کوي فرشتو له نقل کوي دا چه تریخی سرنووی چه ده پلانکیش پیتا کالا اومد دی آگئی ده چه نقل کی گی نووی ده پلانکی عمر سلویخ کالا او و کده جرده مور او پلان سرنیکی اوکڑا نو پش پیتا کالا با دی بیاستا والی او کنیکی او نکلا نو پس سلویخ کالا با دی والی فارشتو تا اس پتا نلگی او انسان تا هم پتا نشتی چه زبا چه کم دنو نیکی کوم پراروان وقتی کبا فرشتو تم دا پتا نشتا نو آغای گوری دا تقدیر معلق دی دا معلق دی زو پیغمبر لیگم کدی خلقو دی پیغمبر او منل نو عذاب بولا نوی او کوی نمنل نسو بیول عذاب نو چلی او منل نو عذاب روان شو او چوی نمنل نو عذاب اولی کلش کلک پاتو شو نو یم اللہ ما اشاء و اثبت دا تقدیر معلق دی او دا بل تقدیر مبرم دی دا منگ طرف تا چه سن قل شوی وی یا راغل وی چه پا دوا سرا تقدیر کی دا عمر کی زیادت رازی یا پا نیک عمل سرا عمر کی زیادت رازی یا نمور و پلار دا نیکی سرا زیادت رازی یا بد و عملون سرا عمر کمی گی یا چه کمدن روزی کمی گی دا ټول دا تقدیر معلق مسئلی دی دا داغی مسئلی دا یو مسئله شو دوی معنا هدي زنه چې آیات کو په دې معنا و لګي خو نور معنی هم شته هغه یو دال یا مولا عائشہ قران الله کو منا چراده کی او کلک پاتې کوي ځنې منسوخ کی او ځنې پاتې کی دا تورات ځنې حکمونه هغه څکلو منسوخ کړو وقتی تورو او ځنې پاتې کړو قران ته راوړل دارنګ دی انجیل ته قران زری وکونه شو منسوخ شو زری شو یام الله ما شاء و اسمت دیو مان یام الله درما روان الله تعالی زنی گناونه بغیر د توبې نه او کلک پاتې کوي بغیر د توبې نه نه معاف کوي بغیر د توبې نه یا مولا ما عائشہ او اسفت روانی اللہ تعالی ختم امام کی زنی گناہونہ بغیر د توبینہ و اسفت او کلک پاتې کی زنی بغیر د توبینہ معاف کی بغیر د توبینہ نه معاف کی درې بلا یا مولا ما عائشہ روانی اللہ تعالی بعض گناہونہ په توبې سره وایوس بیت او کلک پاتې کوي زنو لارا حاضرې چې کمنو کلک پاتې کوي حاضر توبې توفیق ملاو نشي بلا معنا یا مولا ختم ی الله تعالی شبهات شرکیه د زړه موحد نه او کلک توحید د زړه مؤمن کې یا مولا توای چې زمونږ د بیان سپایدار